Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. En kærkommen optur på markederne i går, men er det lige tidligt nok og en lettet op her, hvor nervøsiteten stadigvæk synes at lure en lille bitte smule over, under overfladen? Det er spørgsmålet denne torsdag, hvor vi er klar til at tage fat på endnu en børsdag på markedet. I dag der gør vi det sammen med dig, Frank Hvid. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Økonom og stifter af Early Bird Research and Education, en fortid i Nordeas investeringskomité, det vil sige, du har været med til ligesom at ligge linjerne derovre, dengang du var der, og så er du jo i øvrigt også aktiv i politik, stiller op til kommunevalget for Socialdemokratiet i Roskilde. Frank, det forbandede, det er jo sådan set, at ingen af os kan forudsige fremtiden, når, når vi beskæftiger os med den her verden, som vi gør her i Millionærklubben. Så metoden er vel ret beset at arbejde sådan systematisk med forskellige scenarier. Har du altid sådan et worst case scenarie og et best case scenarie i dit hoved? Ja, det vil man gøre som økonom, så er det rigtigt. Så vil man kigge på sådan forskellige nationaløkonomiske scenarier. Mm-hmm. Hvis jeg er investor, så vil jeg tage nogle af de scenarier, og så blande dem med nogle andre forhold, som også har betydning. Altså det er det tekniske billede, for eksempel, og så er det prisfastsættelsen af de forskellige aktiver. Og de tre til sammen, det vil som fastlægge, hvordan vil jeg investere. Så betyder det, altså som økonom, der kigger du sådan set bare på tingene, og som investor, der er du nødt til at tage stilling til, hvad du så tror, der kommer til at ske? Ja, det er jo sådan, det er. Mm. Det er jo hånden på kogebladen, og nu du står med de penge her, du skal investere dem. Mm. Du kan selvfølgelig også godt have dem ud af markedet, men det er jo også en beslutning. Mm. Så ja, der er en forskel på fra at være økonom til at være investor. Og nogle af dine worst case scenarier, sikkert også nogle af dine best case scenarier, dem kommer vi omkring her i udsendelsen i dag. Velkommen til endnu en gang. Også tak. Velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Forvalter her i Millionærklubben, yeah. Og også en del af Svendsen og Tudbo. Nu fik jeg sagt det rigtigt dengang. Svendsen, som kommer først. Herr Svendsen. Jeg var nødt til at finde en mand, der havde bogstav senere end mig. Ja. Så derfor blev det en med T. Sådan. Nå, ja. Lad os lige kigge på markedet derude. Der kommer et regnskab fra Christian Hansen. Men lad os starte med at finde ud af, hvordan indeksene starter op her til morgen. Det er så meget nul, det næsten kan blive. Ikke? Mm. Altså vi ligger der, hvor lige marginalt over. Nu er vi minus 0,15. Det er ikke ret meget. Vi havde jo en usædvanlig god dag i går. Der var en eller anden klog fætter, der havde fundet ud af, at det var den bedste dag i, var det et år eller fra maj, eller et eller andet. Vi steg 2,5% i går, det var altså herhjemme. Og det var jo også noget forbløffende meget, at vi kunne rykke så meget, og det var så, hvis jeg forstod det, en blanding af både noget rygvind for Novo og sådan noget, men også at de der grønne aktier, de lige havde en god dag. Og så Ørsted og sådan noget, som vi ved, og så kører de opad, men vi, i dag er der altså pause, og så har vi to, kan man sige, for mig at sige, dårlige nyheder. Det ene er regnskabet her fra Christian Hansen, som jo også skrev regnskabsår, og det er mere det, at det er jo en meget, meget højt vurderet aktie, har været op over 600, nu koster den 5,17, men og falder 2,8 i dag procent, men det er jo en af de dyre aktier, så han har jo ligesom måttet regulere noget ned på sin overskudsgrad, og væksten, den taler de om 5-8%. Det er jo sådan set udmærket, men det kan jo ikke brøle frem. Det er dog en virksomhed med knap 3.000 ansatte, ikke? Og en nicheindustri, men det er sådan set jo meget godt, men de har altså lidt udfladningsafmatninger, de skal også anstrenge sig noget mere. Det er budskab for dem, ikke? Men det burde de fleste mennesker have vidst i forvejen. Men det er bare et eksempel på, at aktier bliver meget dyre, og så tror folk, det bliver ved, og så gør det ikke, og så går det den baglæns. Og det er en aktie, hvor alle aktier er jo frit flow, fordi det var jo ejet af en kapitalfond, og de solgte så efter et par gange ud. Og nu er alle aktierne sådan set ude i, ja det er de ikke, fordi Novo købte jo 20%, men de har jo så været lidt højere op, så er de gået ned, og de er jo formentlig ved at reducere. Og Novo, det er ikke Novo Nordisk, det er over Novo, som holdingselskabet. Ja, som ligger lige under fonden, ikke? Okay. Så den ligger og giver sig lidt. Ingredienser, enzymer og bakterier, som de selv plejer at kalde sig bakteriekoncern. Er der nogen som dele af regnskabet i Lars Hansen, hvor det går bedre eller dårligere? Så meget har du ikke været nede i det. Nej. Jamen, det er også fair nok. Det er lige andet her. Problemet med sådan nogle aktier, det er jo at når de er så højt vurderet som de er, så ligesom så siger jeg jo bare okay. De er fløjet forbi mig. Og det er ligesom, hvis du har en står med et luftværnsmissil i en krig, og der kan skyde 3 km op, så kommer en, der flyver 7, så man bare sige, okay, han må jo flyve forbi, jeg kan ikke ramme ham. So be it, jeg er lige glad. Når de kommer ned til et niveau, hvor jeg kan være med igen, så vil jeg kigge på den, men ikke den. En aktie, som er ved at komme ned, hvor vi skal til at kigge på den igen, det er det samme eksempel, det er Ambu. Ja. Ambu, Bambudo. Han har jo været op i en gang i 350, det koster 170. Ja. Og det er jo også en, jeg sagde, ved du hvad, det der, I må gerne lege, og alt det der, det gør I bare. Det har du sagt længe, ja. Men nu er vi nået i 170, og forleden dag, så er det med Christoffer Wold, som jo sidder nede i Rumænien og er blevet far og alt det der, så han har tid til at tage sig lidt også og sådan noget, mens han skifter flere. Så tror jeg netop ikke, man har tid til noget. De sover jo ind imellem, ikke? Og så ved jeg, så sagde han, har du lidt mærke til Ambu, ja, det har jeg faktisk godt set, at han siger, faktisk ved. Og det er sådan noget, han godt kan. Det der med at sidde og sige, nu er den nok ved at være der. Han har jo nedjusteret lidt, og regnskabet kommer også snart. De har skrevet regnskabsår og sådan noget. Så hvornår slår du til, Svendsen? Ja, men nu er han jo ligesom på det, der Pearson kalder for kandidatbænken. Ikke? Ja. Bare sige, at nu er han ved at være kommet ned. Han er ikke på nogen måde billig, men det bliver den aldrig. Men den er nok ved at være der. Jeg siger bare, hvis I sidder der, så prøv selv at begynde at regne lidt på det. 173 skal man slippe for en Ambu-aktie her til morgen. Den falder lidt tilbage, 1%. Og så var der altså Christian Hansen, der har leveret årsregnskab. Er det vel ret beset? Lars Svendsen, den falder altså også 2,7% sådan i det. Ja, det gør den. Men det er jo bare den der med, at du siger, hvis det er sådan en, og den sikkert er op og snøfter lidt, og hænger med snuden, så vil du sige, ja, vent. Godt. Der er ikke noget med. Men vi har også en dårlig nyhed. Ja, der er så der mange er dårlige nyheder. Kom med dem. Jamen, det er jo Demant, som er ude, og den aktie har jeg jo rent faktisk. Jeg har en tredjedel tilbage. Jeg har solgt 2/3 heldigvis op på 350, men jeg har 1/3 tilbage, og han ligger jo kommet med en dårlig nyhed om, at de laver, det mest avancerede, de laver, er implantater til høretab. Det hedder cochlear. Det er sådan noget, man får, de skal opereres ind. Og der har de altså problem med, at der er kvalitetsproblemer. Det drejer sig om 3.976 styk. Sådan. Og det vil koste dem 70-100 millioner. Ja, det er det. Nå, men det er det jo, fordi de, ligesom, de kender produktionsserien osv. Og så er det spørgsmål, hvor mange, der er i stadigvæk i forløbet på vej mod at blive opereret ind. Ikke? At de siger, det koster 70-100 millioner, men det er jo ikke nogen herregård for dem. De skulle jo gerne kunne tjene noget, der ligner på driften, skulle de jo gerne kunne tjene 2,5 milliarder. Så det er jo ikke en stor ting, men det er jo bare ikke særlig godt. Og det viser jo også, hvor avanceret det er, fordi det er jo i virkeligheden, det er jo lidt ligesom, ikke en pacemaker jo, men det er jo sådan lidt den klasse, du hen og rører ved, ikke? At det ikke bare er et almindeligt høreapparat, hvor man gammel der kunne sidde med et stort horn. Hvad siger du, ikke? Og alt det der. Men det er altså, man siger på en måde, det viser jo, at det er en seriøs virksomhed, som siger, den er galt, der er ikke noget med at nedtone det. Det tror jeg i hvert fald ud fra. Og så må vi tage tyren med hånden, og så må vi rette op på det, og det gør de så. Det var dagens dårlige nyheder. Ja. Der er altså også masser af gode nyheder derude, Lars Svendsen. Ja. Der er nogle opjusteringer. Spar Nord er opjusteret, var det ikke i går? Sydbank er også kommet ud med en opjustering. Vestjysk Bank, MT Højgaard og FOM Technologies, som jeg altså gør det også rigtig godt. Det er ikke så lang tid siden, vi havde besøg af deres administrerende direktør, Michael Stadi, her. Det var i forbindelse med, at de lige var blevet lukket ind i det fine selskab af de amerikanske myndigheder, hvor de altså skal lave teknologisk udvikling sammen med Amazon, Applied Materials og Microsoft. Så der sker altså også gode ting derude. De her opjusteringer, Lars Svendsen, er det ikke lidt flere, end vi plejer at se? Eller er det meget normalt? Jo, nu er vi jo også lige før regnskaber, men det er jo banker, og banker er jo lidt svære med at gøre. Det er jo i hvert fald, så vidt jeg forstod på Sydbank, hvor det ser det godt, når der er mere gang i butikken, men det er jo tilbageførsel af hensættelser. Dengang covid brød ud, ikke? Corona kaldte vi andre det jo for, men der hensatte man jo temmelig meget af skille steder, og det er så noget af det, der ligesom bliver rullet tilbage. Og det er jo sådan lidt frem og tilbage lige langt. Ikke? Altså, og det er jo så godt nok, at de ikke har tabt pengene, men, Men det er ikke, det er altså ikke fordi, at bankbranchen er på vej mod boom. Det er bare ligesom, at det er lidt bogholderi, ikke? Og så går det noget bedre, og så kan vi jo håbe, at renterne ligger og stiger. Det, vi er tæt på, Bodil, du elsker jo renter, ved jeg. Vi er tæt på at passere nulpunktet på europæiske renter nu. Det er altså noget med, han var nede på 0,08, og nu tror jeg, at han går over 0,13 minus i Tyskland og Schweiz. Det er de sidste, der er tilbage under nulpunktet for en 10-årig obligation. Så Danmark er formentlig også, men det ved jeg ikke. Det køber jeg jo ikke. Men, der sker noget bevægelse. Ja, men det er værd, at vi har passeret nulpunktet. Ja, men i forhold til bankerne, Lars Svendsen, så fik vi jo altså også et regnskab fra JP Morgan Chase i går. Earnings per share 3,74 forventet var kun $3, så det var altså lidt bedre. Det var altså også de her tilbageførte hensættelser, som i den grad trak op. Og så har de altså været gode til deres M&A-rådgivning, mergers and acquisitions, altså opkøb og fusioner. Det er de sikkert rigtig gode til derovre. Der var i hvert fald også rekord i det ben af butikken, men låneefterspørgelsen, den halter altså fortsat, og det er vel altså det, som kan komme ind og gøre lidt ondt fremadrettet. Jo, men det er jo så også den der fænomen med, at hvis vi ser på nu har vi jo ikke Lars Christensen, du din en af dine andre venner hjemme fra Danmark. Jeg har så mange venner. Der var 18.000 ansatte, så du har mange venner. Men hvad hedder det? Men altså pengemængden er jo gået amok under corona. Og det er den jo sandsynligvis også i USA. Det har jeg ikke tændende for. Men herhjemme er den jo. Og, det, og de, også den der med, at du venter med at betale moms, så venter med at betale alt, ikke? Og du pumper penge ud og alt det der. Og der kan man jo sige, at i den situation, så er der jo heller ikke så stor låne efterspørgsel, så det er jo mere, det er jo naturligt nok, hvis du ligesom overfylder bæret med statspenge, så er det jo ikke bankerne, der er brug for, og det har der jo også mange, der bankerne her har jo også ude at skælde ud over det, ham Jyske Bank, der har jo været ude at skælde ud flere gange over, at staten skal holde op med at lege lånemester, ikke? Og så, nu skal de jo faktisk rulles noget tilbage, men så begynder Dansk Erhverv jo straks, eller hvad det hedder, de der råber op om, at det må jo vente i flere år. Og det er jo så deres, det er jo der bankerne synes, at nu er det deres tur til at låne penge ud. Så nej, men det er rigtigt. Jeg bare sige om amerikanske bankregnskaber, det er, jeg bruger ikke et sekund på at læse på dem, fordi der er ingen mennesker, der kan bruge det noget ud over sådan en med, går deres indlån bedre og sådan noget, og har de flere aktiver under forvaltning. Fordi det andet der, det svinger så meget med dagsværdi, og så er hele kursværdien af det, de har med at gøre. Så du kan ikke rigtig bruge det til noget. Ja, det kan godt være, at der findes en eller anden analytiker, som er selv alvorligt sidder sted i en stor bank, som det synes, det er interessant, jeg, men ellers kan du ikke. En anden nyhed, der også landede i går, som vi også talte om, var FOMC Minutes, altså det her referat fra det seneste centralbankmøde. Det er heller ikke noget, ved jeg, der interesserer dig synderligt meget, Lars Svendsen. Nej, altså de siger jo sådan set bare det, vi regnede med. De er klar til tilbagerulling af opkøbsprogrammet i november. De kommer til at afslutte, det forventer de i midten af 2022. Lad mig lige smide den forbi dig. Var der noget overraskende i det der referat? Nej. Okay, godt. Det så behøver vi ikke bruge mere tid på det. Ser du og kugler det igennem? Ja, nej, ikke altid. Jeg har en flok, der er noget dygtigere end jeg til at decifrere deres hieroglyffer. De har jo et specielt sprog, så det er meget godt lige at lytte til nogle af dem, der siger. Vi skal lige tage det med det samme, fordi det er jo det der med, at hvis vi er på brugerniveau, så sidder du sikkert og ser, der er ikke nogen, de siger, der står ikke rigtig noget fint, så er jeg også ligeglad. Men altså, så behøver jeg ikke kigge efter med tætkampen, men hvis de så sidder og siger, der står noget der også, så kan man gå ind og kigge der. Altså. Det er lige meget. Lars Svendsen, en aktie, der også bevæger sig temmelig meget her til morgen, kan jeg se, når jeg kigger op på din skærm, er Offerzheim, som er oppe et tocifret. En procentsats, kunne jeg lige se, er 17,69, hvis din skærm er opdateret. Ja, det skal nok være rigtigt, men jeg er 30,6. Jeg skal, når vi nu du kommer i gang med at sige noget, så kan jeg jo stå og nuller for at finde ud af, om der er sket noget, men jeg ved det ikke. Jeg kan ikke svare på, hvorfor vi er jo været nede at vinde. Jeg synes, vi skulle ind på 25 og sådan noget måske lavere, men de har fyret halvdelen af de ansatte og så videre. Det er noget af en blodig affære, men de er jo ved at løbe tør for penge, ikke? Vi sætter det til at nulre, Lars Svendsen, imens så kan jeg sige, kære lytter, hvis I har kommentarer ind til dagens program, så er I velkommen til at skrive ind til mig. I kan blande jer i debatten på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af sms'en, og så smid den altså afsted ind på 42 42 03 21. Begynd at tage højde for det utænkelige borgerkrig og statskup i USA inden for de næste 1-3 år. Så urovækkende lød det altså i dit nyhedsbrev nummer 38, der udkom for et par uger siden, Frank Hvid. Lad os lige starte der. Hvad i alverden fik dig til at skrive noget så markant? Jamen, jeg skimmer en masse nyheder og artikler og bøger og alt muligt fra hele verden. Nogle folk, som jeg har lært igennem en lang karriere at følge, og så er nogen, jeg støder på. Og der støtter jeg på Robert Kagan, som skrev en artikel i Washington Post, som handlede om, at Trump er på vej tilbage, og vi skal nok begynde at belave os på Trump 2.0. Hvem er han, ham Robert Kagan her? Jamen, han er en mand, som ved en masse om amerikansk politik og skriver klummer fra forskellige medier, blandt andet Washington Post. Så han ved en masse om, hvad der sker i USA. Og selvfølgelig, ligesom der er med økonomer, man kan være meget uenig, så er det politologer i USA jo også meget uenige om, hvad kommer til at ske i de kommende år? Kommer Trump tilbage, eller har vi set det sidste af ham? Mm. Men jeg synes, han havde nogle argumenter, og jeg tænkte så lidt videre, og prøvede at overføre det fra det politiske til det økonomiske og det finansielle, og så tænkte jeg, hold op, der er faktisk potentiale til noget, som kan gå ind og blive rigtig, rigtig slemt. Og det er der faktisk ikke rigtig nogen af os, der snakker så meget om, og måske begynder at tænke over pris ind. Men det gør vi så her i dag. Ja. Hvad er det for nogle argumenter, han har for, at der lige pludselig skal være Ragnarok derovre i USA? For det første siger han det der med, at nu har vi set Trump, og så nu begynder der at komme nogle andre frem, og han stiller ikke op igen. Det skal man ikke tro på. Han kommer til at stille op igen, meget sandsynligt. Og han gør sin base i det republikanske parti stærkere og stærkere. Det vil sige, at han holder nogle folk rundt om sig, som er mere og mere loyale over for ham. For det, han lærte som præsident, det var, at der var faktisk nogen, som godt nok var republikanere, men de var ikke 100% loyale over for ham. Hvis han begyndte at gøre noget, som var på tværs af forfatningen, jamen så gik de hen og sagde, hov, du skal stoppe, det må du ikke. Mm. Og de folk, han er ved at samle rundt om sig, det er nogen, som han mener, som Robert Kagan i hvert fald mener, og flere andre har også begyndt at skrive om det. Det er nogen, der er 100% loyale over for Donald Trump. Og så bliver de ved med at betvivle Bidens sejr, og det er en led i en bevidst strategi om, at både til midtvejsvalget her om 12 måneder, men også til præsidentvalget om 3 år, jamen hvis ikke de selv kan vinde og få nok sæder, jamen så vil de gå ud og betvivle alle valgresultater, hvor de ikke selv har vundet. Og så vil de gå rettens vej. Og der har de jo faktisk fået placeret en hel del af mennesker rundt omkring, nogle dommere rundt omkring, som læner sig deres vej. Og der bliver det spændende at se, kommer det til at ske, hvis de ikke får stemmer nok, vil de så begynde at gøre mere af den juridiske vej, for på den måde at prøve at overtage magten. Mm. Så har han også en hel del penge, og målinger viser, at de republikanske vælgere, jamen de bakker stadig solidt op om Donald Trump. Jeg tror kun, jeg har set en lidt mystisk meningsmåling de seneste måneder, som tyder på, at der er også nogle andre, der godt kan konkurrere med ham. Resten, der er han suveræn deres første valg som kandidat. Jamen, det altså, kan godt undre mig lidt, fordi jeg synes også, jeg læser fra det republikanske parti derovre, og der er jo altså masser af spillere, som også er bekymrede for, hvis han skulle stille op, fordi han jo ikke fik flest stemmer. Ja. Det har han jo sådan set aldrig fået. Det kan godt være, at han vandt præsidentposten på grund af det valgretssystem, som de har derovre, men altså antallet af stemmer var langt færre end det, som Hillary Clinton fik ved det valg. Så jeg tænker, hvorfor skulle de dog lade ham stille op igen? Ja, fordi planen, for det første er der ikke nogen, der, altså det er i hvert fald Robert Kagan og flere andre, som begynder at skrive om det her. Det er deres argument er, at der er ikke nogen, der tør at stille sig op imod ham og sige ham midt imod. Han sidder stadig solidt på partiet, han sidder stadig solidt på mange penge. Man kan håbe på, at der er nogen donorer, som siger nej, det vil vi simpelthen ikke være med til en anden runde. Præcis som du siger, han har jo ikke kunne vinde nogen af de sidste to præsidentvalg, når det gælder antallet af stemmer. Mm. Så hvorfor skal vi køre en tredje gang? Men der er altså der er en del i partiet, som man tør ikke gå imod ham. Han har befæstet sin base der i det republikanske parti. Han har penge bag sig. Han har folkene tæt på sig. Og hvis han ikke vinder, så er han faktisk også lige glad, fordi så kan han jo bare gå en anden vej. Det er jo faktisk den plan, de er ved at lave. Så ikke plat, jeg vinder og krone. Det kan godt være, jeg taber, men så vinder jeg alligevel. Hvis nu jeg tager investorbrillerne på, og forstås om, at enten så vinder han jo reelt, og så vil han jo sandsynligvis, som han også allerede har gjort, så vil han jo sige, jamen så er der ikke noget galt med valgresultatet. Han har jo faktisk været ude at sige, at der er ikke noget galt med valgresultaterne i alle de steder, hvor republikanerne og jeg vandt. Men det er kun alle de andre stater, der er noget galt. Ja, så hvis han vinder rent, så vil han ikke selvfølgelig lave ballade, så er det bare ind at sidde for anden gang. Og hvis han ikke vinder, jamen så er det, de kører helt det store. Han har også selv været ude og sige helt ærligt og åbent, at ja, hvis ting går imod ham, så siger jeg bare, at det ikke er sandt. Altså, så han er sådan set ærlig omkring, at han er uærlig. Nå, men Frank Hvid, lad os have investorbrillerne på, fordi det er jo det, det handler om i det her program. Hvis jeg sidder som investor og kigger tilbage på den seneste præsidentperiode, hvor Donald Trump han altså sad for bordenden, så gik det jo sådan set ganske udmærket. Og der var også masser af økonomer og andet godt folk, der var ude og sige, uha, det bliver slemt, hvis ikke Hillary vinder, så får vi et ragnarok på aktiemarkedet. Det gjorde vi ikke, tværtimod. Så skal man ikke bare sidde og gnide sig lidt i hænderne, hvis man sådan lader det politiske spil ligge, og så bare kigge på sine aktier? Nej, den her gang tror jeg faktisk, der er nogle andre ting, men det er rigtigt at reagere på det allerede nu. Det er måske lige tidligt nok. Der kan ske mange ting. Altså, der er nogle af de store donorer, man kan håbe på, som måske trækker stikket og siger, vi vil ikke gøre med. Han kan også blive, der er en masse retssager. Han kan blive fedtet så meget ind i dem, så han faktisk ikke kan stille op. Eller der kan komme et oprør. Det har bare lidt. Der er måske nogen, der bare lige pakker sig lidt nu, så kommer det senere, og så bliver det ikke ham, som bliver kandidaten. Men det, der gjorde, da jeg læste artikler og begyndte at grave det med det, det var sådan lidt, hov, det er faktisk mere sandsynligt, end jeg selv havde regnet med. Så her der er noget, jeg skal grave lidt i, for at finde ud af, hvis det her det begynder, og allerede inden for de næste 12 måneder op til midtvejsvalget, og kunne begynde at være en faktor, som investorerne kigger på, så skal jeg også begynde at tænke mig omkring, hvad kan det få af effekter længere ned ad vejen. Og du nævner altså lige præcis de her ord, borgerkrig og statskup. Ja, jeg ved godt, det ikke var dig, der sådan set nævnte, men altså borgerkrig og statskup, det var, hvad Robert Kagan sagde, og det fremhævede du så i dit nyhedsbrev. Er der sådan andre elementer, som gør, at vi tænker helt derude, for det er dog mange, mange år siden, at vi har haft borgerkrig i USA, og jeg tænker, der skal virkelig meget til. Jeg synes, jamen det er rigtigt, og jeg har også i min karriere sådan virkelig mødt mange, som har lavet de der skrækscenarier, og man tænker, hold op, når man så har hørt 100 af dem, og der er måske et par stykker af dem, der blev til noget, så bliver man selvfølgelig lidt mere, det gør du måske, du skriver måske den artikel for at få lidt opmærksomhed. Men jeg synes, der var nogle argumenter, som i hvert fald gjorde jeg tænke, okay, det her, det skal jeg lige grave lidt mere i. Og implikationerne kan jo blive, hvis det er rigtigt, at Trump måske er en person, som ikke kan få det rene flertal at vinde, men så går de altså nogle andre lidt mere grå veje rent i forhold til forfatningen, jamen så tager demokraterne jo ikke bare og kigger på. Og det er der nok en masse vælgere, der heller ikke vil gøre. Og så kan du altså lige pludselig få rigtig meget ballade, både politisk, men også simpelthen på gaderne, og i de enkelte stater og delstater. Ja. Og så tænker jeg videre, hvis nu Trump kommer tilbage med nogle loyale folk rundt om sig, jamen så er der jo ingen grænser for, hvad den mand kan finde på. Og det er jo det, vi blandt andet hører i de her dage, I får interview efter interview fra insider, der har siddet i regeringen, som jo er republikanere, eller læner den vej, men som kigger først på forfatningen og nationen, og bagefter på Trump. Og de siger jo, at hvis han ikke nogen, der har stoppet ham, så er der ingen grænser for, hvor langt han var gået. Lars Svendsen, der er dog stadigvæk et stykke vej fra økonomisk nedtur, også et dyb økonomisk nedtur til sådan et borgerkrig og statskup. Synes du, det er sådan, det som Frank siger her? Er det for langt ude, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor langt ude det er. De har jo haft stormen på kongressen en gang jo her i, hvornår det endte var der i... Til januar. Ja, januar, ikke? Men nej, det er nok mere relevant end... Jeg har jo prædiket om sådan noget i mange år, men det er der ikke rigtig nogen, der har givet høre på, fordi de jo fik deres offentlige ansættelsesløn hver dag og så videre, og gik ind for det der system og troede, at det bevæger i det uendelige. Men vi er nået et punkt i verdenshistorien, hvor der nok skal til at ske noget. Hvad hedder det? Man skal altid passe på med at være, hvad hedder det, talbundet, men der har altså været en vis tendens til at et år, der ender med 8. Det har vi så lige passeret for et par år siden, at der sker der noget. Vi havde Napoleonskrigen, som sluttede i 14, og så fik vi 15, hvor vi fik den store fredsaftale i Europa. Ikke? Så havde vi, har vi igen første verdenskrig i 1918, ikke? Og så når vi frem til efterkrigen, der starter sådan en kold krig i 48. Så har vi 68 med... hvor det hele flippede ud, og den seksuelle frigørelse, og has og narko, og friheds, ungdommens frihedskamp, kan hvad du vil, oprør, kører der afsted, ikke? Og så når vi frem til slutningen af 2000, hvor, ja, det vil sige i slutningen af 70'erne, så gik keynesianerne og socialdemokratiske holdninger, alt det der, nu har du stillet op for dem, jo rabundus, ikke? Og så faldt kommunismen, så der kom så neoliberalisterne til, men de nåede jo hverken halvt eller helt i mål med noget, det de lavede. Og så kom så i 88-89 kom murens fald, det var 89, og så røg Rusland 3-4 år senere, ikke? Og så kom, og 2000, det var jo bare i finanssituation, men i 2008 kom det store finanskrak, som bare aldrig er blevet ligesom reformeret. Den førte jo kun til reparation, ikke til en genopretning. Jeg vil sige, der er faktisk en, ikke for at vi skal sidde og lave reklame for statsradiofoniens TV-program, men der var en sjov en for 2 dage siden om det her GameStop-show, hvor de talte med nogle af de der mennesker, der var det på begge sider, hvor man spekulerede den her aktie vanvittigt op og så videre. Og det er simpelthen jo kendetegnet mange af dem fra ligesom folket, at det var nærmest, man havde jo oprindeligt der i 2008, der havde man jo den der med Occupy Wall Street, ikke? Som ikke blev til noget som helst. Det endte jo i røv og nøgler. Og de anede heller ikke rigtig, hvad vi ville, men det endte med ingenting. Men det var den samme holdning, du havde i det, at man dengang var blevet taget ved den berømte bagdel af the establishment, både det politiske og det finansielle, som er vævet meget tæt sammen i alle vestlande. Det skal man lige huske. Nu venter jeg, bliver ikke færdig nu. Og så kom, og derfor var det, at der så kom det her med GameStop. Så var der jo nogle af dem, der så det som en frihedskamp. Mm. En partisanoperation mod forskellige, det var så mest hedgefond, det var ikke så meget banker. Det var lige meget. Det var mod Wall Street, ikke? Fra vide, er der nogle reminiscenser her tilbage fra finanskrisen i 2008, som vi først nu er ved sådan at komme ud af, hvis man kan sige det sådan? Ja, helt sikkert. Mm. Helt sikkert. Og der er en masse regninger, vi har skubbet foran os. Ja. Det er der ingen tvivl om. Og altså, de kommer nu, eller hvad? Ja, det er jo det, vi hele tiden ikke rigtig ved, hvornår kommer de til udbetaling. Men det mener jeg, det er derfor, 2020'erne bliver meget interessante, men det er også nogle, det bliver et årti, hvor det bliver mere bøvlet. Det bliver mere uroligt. Er der i hvert fald en risiko for? Og det er, fordi nogle af de regninger, vi har skubbet foran os, de begynder at nærme sig nu, hvor vi nu kan vi ikke skubbe dem rigtig længere. Mm. Et af dem, som er jo helt op i ansigtet på os, det er jo klimaet og biodiversitet. Det kommer til at koste noget nu, for nu bliver vi nødt til at gøre noget ved det. Og det er sgu meget stærkt. Men hvor meget spiller corona så ind i den her forbindelse? Fordi jeg tænker også, at vi har været igennem en periode, hvor det i hvert fald påstås, at de meget rige er blevet endnu rigere. Ja. Og hvad hedder det, gabet ned til dem, som ikke er så helt så rige, det er altså blevet endnu større. Ja, og det var nemlig det næste, jeg skulle til at sige, det er, at uligheden er steget, når vi måler på formue især, på indkomster. Der er uligheden faktisk faldet en lille smule i USA siden de sidste år af Obama, men det er sådan, og så er den også faldet globalt, fordi der er kommet flere kinesere og ind deroppe især op i middelklassen. Men når vi kigger ind i den vestlige verden, når vi kigger på formuerne, vores meget store formuer, så har vi set en ekstrem øget ulighed efter finanskrisen, og den er accelereret under coronakrisen. Mm. Og det gør, at vi er nået til et niveau nu, hvor der er faktisk flere ledende økonomer, og også nogle af dem, der får Nobelpriser, der siger, at det er faktisk skadeligt for den økonomiske vækst og sammenhængskraften i vores samfund. Mm. Så det faktisk kommer, vi gør nogle ting, altså vi har sænket renterne til noget meget, meget lave niveauer, for at puste alle priserne på værdipapir op, for at vi alle sammen følger os med formuen, og så går vi ud og bruger en masse penge. Det har vi også gjort under coronaen. Det var den samme formel. Den formel, den begynder der at være problemer med, fordi hver eneste gang du gør det, så øger du uligheden, så er det de rigeste, der bliver endnu rigere i forhold til dem, som er mindre velstående. Og der ser vi også lande, og vi ser centralbanker også, der begynder at sige, hov, det her skal vi faktisk tage hensyn til i den politik, vi fører. Så der begynder at ske noget, hvor man tænker, nej, vi kan ikke bare blive ved med at gøre det samme, som vi gjorde efter finanskrisen, printe en masse penge, sænke renterne til nul eller negativ, og det gør vi også næste gang. Den løsning, den begynder at være mere og mere udtømt. Så det er også en, kan man sige, en regne, der kommer. Og det tror jeg, at mange finansfolk skal til at vende sig til, at forhåbentlig håber jeg også selv, at der kommer nogle centralbankfolk, der siger, at vi kan ikke blive ved med bare at understøtte finansmarkedet, så snart det falder 5-10%, så kommer vi og hjælper dem. Det er jo det, den amerikanske centralbank har gjort de sidste 10 år. Der må de altså have lidt mere coolness og sige, men der er nogle andre ting, vi også skal fokusere på. Det tredje omkring, og som er meget forbundet med ulighed, det er boligmarkederne. Boligmarkederne over hele verden, og vi er jo ikke bare i Danmark, at vi har ekstremt høje boligpriser, det er globalt. Og der begynder man også jo at sige, det er faktisk så ulighedsskabende, og giver så store problemer med, hvem kan bo i byerne, hvem har alle pengene, hvem har formuerne, hvem kan komme til. Altså igen, det er også noget mulighed at gøre. Og vi ved også, at når de her priser på ejendom kommer meget højt op, jamen så øger det også følsomheden i vores økonomier, hvis det på et tidspunkt går den modsatte vej. Mm. Så kan det give nogle virkelig store øretøver. Også der begynder man. New Zealand var nogle af de første tidligere i år, hvor regeringen sagde til centralbanken, I skal ikke bare kigge efter, om inflationen den er lav eller middel, og styre efter det. I skal også begynde at styre efter at få, ja, I skal simpelthen få styr på det der boligmarked. Vi kan simpelthen ikke leve med, at boligpriserne de stiger så kraftigt. Og i Tyrkiet, der fyrer man bare medlemmerne i Centralbankens styrekomité, hvis man ikke lige synes, de gør, som man vil have det. Men altså, er det ikke i sig selv lidt af et problem, hvis at regeringen nu går ind og forsøger at føre pengepolitik? Jo, hvis det er forstået på den måde, at ligesom Erdogan at ligesom sige, jamen hvis du ikke gør, som jeg siger, så bliver du fyret. Mm. Det er rigtigt, men det er ikke så meget det. Det er mere, at man siger, hov, er vi enige om, at der er nogle mål her? Det kan jo godt være de politiske mål, men vi kan også godt se for økonomer, de ser jo også, det er jo ikke sundt, at vi har nogle boligmarkeder, der er på de her høje navler. Altså i New Zealand havde de jo flere af deres store byer, som i løbet af i år jo har set ejendomsprisstigninger på mellem 40-60%. Mm. Altså almindelige sådan, middelstore til store byer. Vi har set noget herhjemme, der ikke er helt op på de samme høje navler. Du ser det i Canada, du ser det alle mulige steder. Det er globalt. Og der er altså flere og flere, der økonomer, men som også politikere, som siger, det går altså ikke. Det er ikke godt nok, at I kun er fokuseret på inflationen. Og så holder I simpelthen renterne helt i bund, og printerne hulens masse penge. Det gør de rige rigere, og det gør boligmarkedet går fuldstændig amok. Og det skævvrider simpelthen vores økonomier. Det kommer vi til at betale en pris for på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Frank Hvid, men kan altså de globale økonomier, i hvert fald i den vestlige verden, kan de håndtere meget højere renter? Fordi der er jo også nogle strukturelle problemer. Der er en demografisk udvikling, der gør, at der er mange flere, der sparer penge op, og alt muligt andet teknologisk udvikling, der gør, at det er svært at få skabt den der inflation og alt det. Og der er en masse gæld derude, så kan vi håndtere højere renter? Nej, jeg tror, et af de argumenter, som jeg tror er rigtige fra dem, man kan kalde deflationisterne, dem, der rigtig tror, at det der inflation, det bliver ikke rigtigt til noget. Vi er stadig i den samme fase, som vi har været de sidste 40 år, med faldende renter, faldende inflation, og vi kommer ned mod 0 eller negativ. Det er rigtigt, at de kan sige, at der er en masse gæld derude, så der går ikke lang tid. Så begynder der nogen at have problemer, hvis bare renten stiger en lille smule. Men den skal ikke stige særlig meget. Det er det ene. Det andet er, at man kan selvfølgelig kigge på, jamen har vi kontrol over det her? Og der synes jeg i hvert fald, der er flere ting, der tyder på, at vi har ikke helt kontrol over, hvad der foregår med inflationen. Og vi kan også se, at vi er, som jeg analyserer det i hvert fald, at vi er kommet ind i et årti eller en periode nu, hvor arbejdskraften er langt stærkere end kapitalen. Og det vil sige, nu ser vi første runde, hvor inflationen begynder at stige. Det næste runde, der kommer, det er, at der kommer nogle lønkrav rundt omkring fra lønmodtagerne, som siger, jamen hold da hør, mine priser, som jeg skal købe for, de er stedet 2-4%. Men så har vi også mere løn, og så kommer den der sådan spiral. Det er ikke sikkert, at den udvikler sig, som vi så tilbage i 70'erne, men det er i hvert fald i gang, og det er nogle af de ting, vi skal holde øje med. Og oven i det, så kommer sådan en som den her den politiske analyse fra USA, for sådan en Trump, han er en mand, som han er god til gældsætning. Og hvis han sidder inde i det sæde der, og er præsident igen, så er det ikke ham, der kommer og sparer på budgetterne. Det gør det ikke. Han kommer til at bruge så sindssygt mange penge, og dele ud til højre og venstre. Det gjorde han allerede under sin første præsidentperiode. Så har vi bare endnu mere oveni, hvor man siger, det stopper ikke bare her. Mm. Frank Hvid, vi skal selvfølgelig også tilbage. Hvad sker der med din skærm? Der er en forværing på vores skærm. Jeg kunne ikke lige... Masser af ting, man skal være... Eller man kan være bekymret for, om man så er det eller ej. Det må man jo gøre op med sig selv, men det hele handler jo sådan set om, hvad gør vi? Altså, du siger, jeg startede min indledning her til det her interview med at sige, at du skrev, begynd at tage højde for. Hvordan tager man højde for alt det her som investor? Jamen altså noget, hvis jeg var en større investor, hvis man er sådan privat, så vil man sige, ja, hvor meget kan jeg gøre allerede nu? Og det er rigtigt, der vil jeg heller ikke begynde at gøre så mange ting. Er jeg en større investor, så er det igen, som jeg snakkede om for et par år siden omkring inflation. Jeg har selv været sådan deflationist i mange år, og der bare jeg bare indrømme, der kommer nogle argumenter frem for nogle år siden, fra nogle folk, som havde råbt inflation godt nok rimelig længe, og vi har grinet lidt af dem. Men lige pludselig kunne jeg godt se, okay, de har jo faktisk lige pludselig nogle pointer. Så skal jeg begynde at kigge på min portefølje og se, hvis vi går fra 40 år, hvor vi bare er vant til faldende renter og faldende inflation, og jeg har en portefølje, som er meget gearet til det, med virksomheder, som virkelig klarer sig godt, og det er jo blandt andet mange danske virksomheder, som ikke er specielt konjunkturfølsomme, som er sådan såkaldte vækstaktier, jamen de er blevet ekstra meget værd, fordi renterne de er faldet, vi har været i sådan en lav inflationsmiljø. Men hvis lige pludselig, at vi går over i noget, hvor det måske ikke, vi snakker ikke inflation på 10-20%, men lad nu bare kommer en lille smule mere inflation, og renterne begynder at vende. Hvad så? Hvordan ser min portefølje så ud? Har jeg så de rigtige ting? Og så vil jeg jo begynde, altså hvis der er inflation, så vil jeg begynde at kigge på råvarer, man begynder at kigge på value-aktier, og forskellige forsikringsaktier, som klarer sig godt, når renterne stiger. Så kan man sige, okay, har jeg nok af det? Og det samme her kan man jo sige, hvor meget har jeg, der har noget med USA at gøre? Hvor meget har jeg, der noget, der er dollar? Hvor meget har jeg noget, der er rentefølsomt? Fordi det er nogle af de tre ting, der godt kunne komme til at give sig jo, og gøre noget ved investorernes lyst til at investere i dollar, i amerikanske renter, amerikanske aktier. Men det er rigtigt, det er alt for tidligt nu til, at man kan sådan, jeg vil lave de større ændringer, men det er en, ligesom du, Lav, har nogle gange med nogle selskaber, der kommer på bænken, ikke, som man sidder lige og holder øje med, så vil jeg sige på sådan geopolitisk, den her sammen med den med Kina, Taiwan, USA, og den er jeg faktisk mindre bekymret for. Det er sådan en, jeg vil begynde at have ind på bænken og sige, at det er der, jeg skal holde øje med nogle af dem, som skriver og forklarer om det her. Ja. Og jeg skal ikke kun lytte til Robert Kagan, også næste gang, han skriver en artikel og bekræfter sig selv. Jeg skal også læse en masse af dem, som siger noget helt andet, for at se, hvor gode er deres argumenter op mod hans. Så kan det være, at jeg kan afblæse det om nogle måneder og sige, ved du hvad, jeg har lige, det ser ud som om, at han bliver fuldstændig fedt ind i nogle retssager. Han kommer aldrig tilbage, eller der sker noget andet. Mm. Så kan vi afblæse den, så er der ingen grund til at bekymre sig. Okay. Hvis ikke kan det, jamen så vokser den jo bare efterhånden, som vi nærmer os. Ja, så kan det være Taiwan-Kina-sagen den også. Altså, det er jo Kina, som på en eller anden måde spiller med musklerne over for Taiwan og har været ude at sige, at de vil gerne indlemme dem sådan meget mere i systemet igen. Og det er Taiwan selvfølgelig meget utilfredse med, USA lige så. Og Taiwan har vel på en eller anden måde USA i sin ryg. Så altså, det er jo også en situation, der kan eskalere. Om den gør det, det ved jeg så ikke. Det lyder ikke til, at du er så specielt bekymret for den. Nej, ikke som det er nu, altså. Der er ingen tvivl om, at det er jo rigtigt, hvad mange geopolitiske strateger de siger. Når der er så mange våben og mange fly og mange fartøjer på så lidt plads, så kan der ikke ske. Der skal ikke ske meget, før der er et eller andet uheld, og så kan der ske noget ubehageligt. Ja. Fair nok. Men nej, jeg har svært ved at blive overbevist om, at de lige pludselig vil lave den der invasion af Taiwan. Så jeg kigger jo på alle dem, som prøver at sandsynliggøre, at det er faktisk noget, de vil gøre. Men jeg synes ikke, det er det mest sandsynlige lige nu. Tilbage til porteføljestyringen i det her miljø. Lav Svendsen og Frank Hvid, I har dog været med i nogle år, må man sige. Ja, ja. Er der sådan historiske data, I kan trække på, hvor vi har stået i samme situation og se, at nu kommer renten nok op af et par procentpoint eller noget inflation? Eller sådan. Er der noget, vi kan læne os op af? Nej. Godt, det er helt nyt. Vi er unprecedented, eller hvad de kalder det for området. Ikke? Og det er jo det, der er problemet. Vi har en helt ny dagsorden, og vi diskuterer jo hele tiden langt her vejen. Det er også en diskussion af, hvor meget tror man, at den eksisterende verdensorden på finansmarkedet kan rulle videre med super lave renter, og sådan set egentlig meget godt greb om det hele, men altså statsfinanserne er jo røven til alle vejen, ikke? Men hvor meget kan det der fortsætte, eller er det ved at løbe panden mod murerne? Ja, hvad tror du, Svendsen? Jamen, jeg tror, at det er ved at løbe panden mod muren. Jeg har jo flere år sagt, at amerikanske statsobligationer, at man er idiot, hvis man køber det. Så det er sådan, at Trump var der, fordi han var jo nærmest kendt for at kræve gældssanering, så snart han kunne. Ikke? Så man var da idiot, hvis man købte sådan noget til en usel rente, og en usel rente i USA et eller andet tal under 3%. Så hvad hedder det? Så det skal man da holde sig fra. Det er også derfor, jeg mener, at aktier er det eneste fornuftige, man kan gøre sammen med fast ejendom. Og jeg synes sådan set, at investorerne agerer jo meget fornuftigt og logisk i det, man gør, at det er der, man sender sine penge hen. Men nogle har de der obligationer, det kan de så få lov til at dø med, og tillykke med det. Men det er der, balladepunktet er. Men jeg vil også sige, at den analyse, du har der, jeg er et stykke vejen enig, men jeg tror, at man skal se, og det er ikke for at vinde diskussionen, men i et lidt større perspektiv, for det der Trump er jo det samme, som vi har i Europa. At de gamle partier, de er gået nedenom og hjem. De er bare, de er der endnu, men de er basalt set, deres tid er forbi. Det er de også i Danmark, ikke? Dit socialdemokrati påstår, at de har 35.000 medlemmer, ikke? Det er et tal, som følges nøjagtigt sammen med Venstre nedad. Og formentlig er der langt, langt færre, men der skal altså 80.000 til at komme i Folketinget, ikke? Fire mandater, det er cirka 80.000 stemmer. Det kan de ikke. De burde egentlig møde op og med vælgere erklæring, der skal med 20.000, fordi du kan komme ind på et kredsmandat. Ikke? Men det er forsvundet. Det er det samme i Frankrig. Macron, han kom jo ud af ingenting. Så lavede han en parti. Det gjorde Putin jo også, men han kom så ud af kommunismesystemet. Ikke? Han skulle bare opfinde noget, der var pænere og hed noget andet. Ham Kurz dernede, som lige er holdt op af, han er også kommet som en, de kalder ham vidunderdreng, ikke? Så det var jo ikke noget overraskende, at han holdt op, fordi han gik jo ind for Kurz arbejde. Så derfor så holdt han op. Nå, for anden gang. Nå, men pointen er, du ser det der i alle, stort set alle lande, at de gamle partier er ved at gå nedenom og hjem. Du kan også se i Tyskland, hvor ham jeg ser i CDU-tossen, han ikke kan finde ud af, at han ikke kan finde ud af at drive butikken, så må han jo skride og komme en anden ind til. Men hvem bliver den nye kansler? Det ved jeg ikke. Hvad parti kommer han fra? Det bliver en SPD'er for min. Ja. Okay, er det et gammelt eller et nyt parti? Det er jo også et gammelt parti. Ja, okay. Men de har kun 25% af mandater. Ja. Og de gamle, ved du hvad, de gamle partier i Tyskland, altså det er jo så inklusiv FDP, de har 48% af alle dem, der stemte, havde valgret i Tyskland. Der var 48% af dem stemte på de gamle partier. De andre blev hjemme på sofaen. Det er det største parti, lige så stort som Socialdemokratiet. Og det er større faktisk. Og hvad hedder det? Ellers var det folk, nogen ville gå til højre, nogen ville gå til venstre, alt det der. Der er opløsningssystem. Du kan også se det i Danmark, hvor de borgerlige partier er det nu. De er jo ved at blive atomiseret. De kan ikke engang enes med sig selv, ikke? Fordi de har ikke noget projekt længere. De er afgået ved døden. De er vagter bare rundt som zombier. Men opløsning i systemet, er det ikke også noget... Ja, og det er Trump det, også udtryk men, for. Men er det ikke også noget, vi som investorer er nødt til at tage højde for, fordi at verden er ved at forandre sig? Jo, men det er jo det, vi er svært ved at forstå, fordi det går langsomt. Og Trump har jo erobret. Europa er jo sådan set det republikanske parti, ikke? Han sagde og sagde, hvis jeg skal have et parti, så tager jeg det republikanske, fordi de er de dummeste. Mm, han har også været demokrat tidligere. Han er også en demokrat, ja. Ja, men nu er der to partier i USA, så kom til at sige. Altså, det er dobbelt så godt som et etpartisystem, det er et topartisystem. Men de mener jo det samme. Men det er han jo, han er Europa jo, og det er også det du taler om, er jo også det der ballade med, at til synligheden, selvom han tabte valget, vil han nu Europa hele magten, fordi oprindeligt sidste gang, da han vandt, der sad han jo egentlig og var en fremmed fugl, hvor de bare sagde, han kan vinde os, så giver vi ham magten. Men det var ligesom i Hitler, der troede jo hele borgerskabet jo også, at han var bare en spredbase, og så kunne han komme ind og få det, men vi styrer ham bagefter, ikke? Vi har partiet, vi har magtapparatet bag ved ham, men det åd han så ind på, nu sidder du og siger, nu er han ved at overtage det helt, altså Europapartiet, og det er jo det, der sker. Ja. Men han er jo reelt set disruption. Mm. Men Frank, hvis vi tager tilbage til aktiemarkedet og de rente- og inflationsstigninger, som vi altså forventer, som vi basically har talt om et godt stykke tid her, men så siger du jo altså også, at det er ikke så meget, det kommer til at... Altså, vi får jo ikke lige pludselig renter i 10%, går jeg ud fra. Ja, men igen, alt forbehold for sådan nogle udsendelser også nogle som mig og Lav og sådan. Og jeg har også selv, når jeg er ude og holde foredrag, den første planche, jeg har, det er jo med nogle af de dygtigste økonomer og investorer de sidste 100 år, som har sagt nogle fuldstændig fejlagtige ting. Altså Irving Fisher, som i oktober 29, han var den største investor og økonom på det tidspunkt, en af de mest, altså den mest kendte på det tidspunkt, som i oktober 29 holder et berømt møde i New York, hvor han siger, at aktier er nået op på et fast højere niveau, og herfra vil de ikke komme til at falde. Mm. Og der gik nogle få dage, ikke? Så krakkede hele beduljen, og amerikanske aktier faldt 89%. Ikke? Yeah. Bernanke, som midt der, hvor finanskrisen er ved at rulle, siger, at subprime er ikke... Ja, centralbankchef fra USA, ikke, som tilbage sagde, at subprime er ikke et problem, ikke, og så rullede det hele. Ikke? Altså, Paul Samuelson, meget kendt økonom, som de måske de fleste ikke kender sådan i den brede offentlighed, men han har lavet den mest solgte grundbog i makroøkonomi. Jamen, han havde i sin 89-udgave, der havde han et forår, hvor han skrev noget om Sovjetunionen og en fantastisk økonomi, og dem, der sagde, at nu kollapsede Sovjetunionen, det slet ikke forstået det. Ja, det kollapsede kort efter, og det næste forår, han skrev i sin næste bog, fordi der kom mange udgaver, der var det taget ud, ikke? Altså, det er bare for at sige, det er jo sindssygt svært, det her. Ja, så derfor, okay, jeg havde lyst til at sige, I er en faggruppe, der lukker meget lort ud. Ja. Lad os sige det på den måde. Nå, men prøv at høre, Carsten, han sidder og kigger lidt på, om man måske kunne så gå den vej, der handler om de grønne investeringer. Men han undrer sig også lidt. Han skriver sådan her, når stigende priser på olie og gas får elpriserne til at stige, så med grøn energi vil også kunne øge deres priser, altså de grønne selskabers priser går jeg ud fra. Hvorfor afspejler en øget avance sig ikke i grønne elproduktionsselskabers aktiekurser? Lars Svendsen. Det kan jeg jo godt svare på, fordi som regel er de reguleret af fast priser. Og det vil jo, fordi de jo har skulle have et tilskudsramme, og de kan komme af med alt det. Jamen, så er vindmøller. Hvis der ryger flere megawatt ud, så er de solgt dem. Det har de krav på i Danmark, og det har de fleste andre lande. Så indtil de er løbet fri af en koncessions, en oprindelig aftale. Ikke? Så derfor har de ikke... der er mange af dem, der ikke har noget opad. Der er også nogle steder, hvor de har det opad, upside på prisen, og de vil jo så få gavn af det. Men så, hvis du laver et nyt projekt, så er det jo typisk, at Ørsted har jo nogle over England, hvor man har sådan et system, hvor man giver et tilskud, og så har man markedsprisen. Men de gør jo så det for at gradere sig selv, at så sælger de jo de næste lange, det er jo altså måske 8 års strøm, 5 til 8 års strøm frem det sælger de på en fast kontrakt for at gradere deres investering, og så kan du sige, så er deres åbne position i anden halvleg, hvor de så kan tjene mere, hvis prisen til den tid også er høj. Ikke? Mm-hmm. Men det er jo den måde, man er nødt til at sikre sig, fordi du har jo en høj gæld. Så den måde, så der kan man sige, at de grønne har svært ved at få en kortsigtig vinst på grund af de vilkår, der er i den branche. Men nogen har dog upside, siger du. Hvad er det for nogen? Jamen, der er nogle steder, hvor der er selskaber, der har sådan en. Hvis du har sådan en aftale med, hvor du får et tilskud per kilowatt-time, og så har du i øvrigt markedsprisen. Ikke? Det er jo sådan en semi-løsning. Det er man begyndt på i England. Men der er så problemet jo, når du har den, har du så garderet din frie del et godt stykke frem, og det vil mange af dem have. Ørsted har jo også garderet deres valuta, for det er jo pund, ikke? Mm. Så hvad hedder det? Det er jo for, at når du er nødt til at sige det der som sådan en kasse, og så kan du spille med profitten, men du kan ikke spille med det hele. Så derfor ligger de ikke og har op og ned i det hele, fordi det er jo forskel på det, at du ser et elselskab. De køber jo noget olie eller kul, eller det er jo mest kul eller gas ind, ikke? Og så laver de det om til strøm, og der må man sige, den der transformation mellem de to ting, har de jo så et vist spil, men normalt så sker det sådan tæt på synkroniseret, ikke? Mm. Og så kan de med lykke og held sende regningen videre, hvis gasprisen stiger. Det er kun, hvis de bliver fanget på det forkerte ben, ikke? Ja. Og derfor er Eon nede i Tyskland, som jeg jo øvrigt har anbefalt, jeg ved ikke, om den kan måske. Det er jo også en af dem, han har jo enorm gas, han er jo distributør, ikke? Han er jo nu begyndt at sidde og sige, at han vil ikke tage nye gaskunder ind, fordi de risikerer ikke at kunne skaffe gassen eller betale meget mere. Og så skal han jo komme ligesom i klemme mellem to parter, mellem det, han køber og det, han sælger. Ikke? Ja. Det er de slet ikke vant til, de der. Men det er problemet for dem. Så på lang sigt er det jo godt med højere energipriser, men det er altså det er ikke lige der, at det er altså fossile foretagende, der vinder. Men Frank Hvid, nu er vi jo også i en situation, hvor er det, hvad hedder, energi... Informationsagenturet, eller sådan et eller andet, EIA hedder de i hvert fald i USA, var ude at sige, at den grønne omstilling, den går alt for langsomt, og der skal meget større investeringer til, og vi havde også Citigroup, der var ude at pege på både Vestas og Nordics Vestas pendant i Tyskland, hvis man kan sige det sådan, og Ørsted, Bank of America, fremhæver også Vestas som en interessant investering. Altså, vil du smide penge ind i den der grønne omstilling, eller gør du det? Ja, helt sikkert. Ja. Altså, net zero for mig, det er at vi bliver fuldstændig fossilfrit, det er den store og største megatrend, og den største investeringstrend også her i 2020'erne. Den har jeg købt. Fuldstændig fossilfrit? Ja, altså, vi arbejder den vej. Ja. Vi når det nok ikke til 2030, men at man vælger sig derhen, og de investeringer, som kan få gavn af det, ja. Og der tror jeg, man kan dele op. Og der er jo ligesom, man kan sige, dem, som får direkte gavn af, at vi skal for eksempel have mere vedvarende energi, så producenter af vindenergi som Vestas, sol og opbevaring af storage. Så nogle af de her selskaber der, ja, det er jo selvfølgelig dem i første bølge. Mange af dem, de er sådan, jeg skifter mig ikke sådan med enkelt aktie, men når man hører folk, der kigger på dem, siger, mange af dem, de kommer højt op. Ja. Så ligesom dem, der leverer til nogle af dem, som har direkte gavn af dem. Det er jo nogle af dem, som kommer med nogle råvarer, nogle bestemte komponenter. De er så anden bølge. De kunne også godt få gevinst af det her, jo, fordi hvis deres kunder, og det kunne så være Vestas, de virkelig har et boomende salg, jamen så skal de jo bruge alle mulige komponenter og dele og det ene og det andet. Så dem, der leverer til første bølgevinderne, ja, det er sådan en anden bølge, kan man sige. Så er der den tredje trend, man kan sige, det er det, hvor især Kina skal gøre en masse, og de har i hvert fald været udbydere på en masse markeder af en masse kapacitet inden for aluminium og stål og sådan nogle ting i rigtig mange år. Og der bliver måske nogle brancher, der bliver interessant at kigge på, hvis kineserne skal til for at spare på deres udledninger, så de pludselig skal have kapacitet ned. Der bliver nogle brancher der. Og så er det fjerde, det kan man sige, det er så alle andre virksomheder, som ikke er direkte involveret, men som er hurtige til at bevæge sig og har fattet, okay, vi skal faktisk herhen, fordi det er det, politikerne gerne vil have, det er det, borgerne gerne vil have, det er det, kunderne gerne vil have. Altså fra sort til grøn? Fra sort til grøn, for eksempel. Mm. Det kan være olieselskaber, men det kan også være supermarkeder. Det kan være alt muligt, og vi har jo masser af rigtig dygtige selskaber i Danmark. Og der ligger der en masse spændende cases. Og det er jo sådan, hvor man skal have fat i sådan nogle som Lav, som sidder og graver sig ned i og siger, hvor er det reelt, og hvor er det greenwashing, hvor er det bare nogen, der pynter sig med nående fjer, ikke? Og det får ikke en stor effekt. Så der er nogle sindssygt spændende, ligesom fire bølger, synes jeg, eller fire trends, inden under den der megatrend her. Lav, du har jo talt flere gange om både BP og Equinor, som værende de der... Ja, det er jo sorte, der vil være grønne. Der vil være grønne, ikke? Ja. Frank, du sagde lige det der med Kina. Jeg så også en nyhed i går om, at de er ude og beordre deres stålproducenter til netop at holde igen med outputtet hen over vinteren. Er det kulmangel med? Det ved jeg ikke. Det er kulmangel. Der er jo problemer med kul nu i Kina, og der, de helst skal hælde fra Australien, og Australien er de blevet uvenner med. Jeg kan ikke engang huske, hvad der var med historie. De blev uvenner med en eller anden politik. Så jernmalm køber de stadigvæk, men kul kan de jo helst ikke købe. Det er sådan noget, det er jo lort. Så køber du en, kan du også købe det andet. Men der er gået noget ged i det, og det må de så finde ud af og snakke lidt sammen. Og så kan du huske, hvad var de uvenner om? Hvad var det for noget? Det der kul, Kina, værst, Australien, ved du? Kan du huske det? Der var noget med noget vin på et tidspunkt også. Der var noget med noget vin på et tidspunkt, kan jeg huske, de blev også blevet uvenner om. Anyway. Ja, og det er rigtigt, de importerer mest af deres kul fra Australien, og det er blevet uvenner. Så de har en mangel der. Men det er rigtigt, så kulmangel gør selvfølgelig, at de skærer ned på noget, men de har været i gang et stykke tid inden for flere forskellige brancher. Så der kan lige pludselig blive for nogle vestlige selskaber, der har været presset af, at kineserne bare har udbudt en masse, holdt priserne nede. Der kan måske ske nogle interessante ting her. Ikke? Så jeg synes, der er meget i hele den der sådan bæredygtige omstilling. Der er rigtig mange spændende investeringscases, og det er den største megatrend af alle. Vi skal over mod det mere bæredygtige. Og det er også derfor, at vi snakker Trump og død og ødelæggelse og alle mulige drabelige ting. Men der er altså også rigtig mange spændende og interessante investeringscases. Og vi har snakket om nogle tidligere gange, jeg har været her. Vi står der i faseskift fra den tredje til den fjerde fase af kapitalismen. Og der, hvis det lykkes for os at komme over mod det der mere bæredygtige, mere inkluderende og alle de der ting, og med god biodiversitet og alt sådan noget, så kommer vi over i nogle samfund, jo, som bliver meget, meget lækre og federe at bo i. Nej, det er socialisme. Det er det, der er, og det er det, der er det sjove omkring alt det med det grønne. At i virkeligheden, altså det grønne, det er jo det røde, som er blevet grønt. Og derfor, det her er, den grønne og så videre, det er jo en stor, kamp for at videreføre de eksisterende statsdannelser, vi har. Og stater og politikere har brug for fjender. For det skal man altid have. En politiker skal have en fjende for at opmande sin befolkning og samle nogen bag sig. Og det store projekt nu er mod CO2, mod det grønne. Og det er en fantastisk fjende at have, for det er en imaginær fjende, man har i virkeligheden overvundet på forhånd, men fordi det er en falsom kamp. Men det er den gider vi ikke tale om. Nej, men det er det, I vil ikke engang høre på det. Det er fordi, I har hjernevasket selv. Nej, Lav, vi stopper den der. Frank Hvid, lad mig lige... Det er et politisk projekt. Ja, men den kan du tage en anden dag, Lav Svendsen, når du har noget fakta, du kan bygge det på. Det er det, det er. Men du ikke forstår virkelig. Jamen, hvad er fakta, du bygger den påstand på? Det CO2, man påstår, at vi har en menneskeskabt. Hvad er dine man fakta? Man påstår, at man har en menneskeskabt opvarmning. Hvilke fakta har du at bygge Og det har du ikke nogen dokumentation for. Har du nogen fakta at bygge din pointe på? Jeg har... Nej, fordi det er der ingen, der, ingen, der har. Og derfor er det bare, hvem der påstår. Jeg kunne godt tænke mig at høre Donald Trump. Kan han finde på at stikke en kæp i det hjul, der handler om at gå mere mod den grønne omstilling? Ja, altså det må man sige. Når man så, hvad han gjorde i... den første præsidentperiode, så er det helt sikkert. Det er jo en del af hans vælgerbase, især dem, der er allertættest på ham. De er jo ikke specielt mindet for, at vi skal lave den her bæredygtige omstilling og lukke, kan man sige, at vi skal væk fra olie, vi skal væk fra kul og sådan nogle ting. Mm-hmm. Så det kunne man sagtens forestille sig. Så sådan nogle ting, det er noget, han vil bremse op. Og derudover, jamen, så er det, at manden sandsynligvis vil bruge en hulens masse penge. Og det er jo det, hvis man allerede mener, at vi er på vej fra, kan man sige, en verden, som er mere deflationær, til en, der er mere inflationær, så er det i hvert fald, hvis han også kommer oveni, så har du lige pludselig et scenarie, der godt kan tale for renter på 7-10%. Fordi han er ekstrem inflationær. Mm. Og så i hvert fald med det, vi har hørt indtil videre, så skal han i hvert fald komme nogle helt andre ting. Men det er ikke det, vi har hørt fra ham. Og således vel også et problem allerede nu her til næste år, hvis at Biden han ikke vinder midtvejsvalget, sådan så han bliver en lame dog, og ikke kan få nogle af de ting igennem, som han gerne vil. Han er jo i hvert fald påstår at være rimelig grøn, og vil gerne have mange grønne dagsordner ude i verden. Det er rigtigt. Altså man kan selvfølgelig håbe på, at ligegyldigt hvordan kongressen falder, at de godt kan finde ud af at lave nogle tiltag alligevel, eller at han når at komme igennem med nogle af tingene inden da. Men han bruger også rigtig mange penge, så det er jo også noget, som spæder til væksten, men også til inflationen i de her tider her, ikke? Frank Hvid, der er mange scenarier derude i dag, der lagde vi vægt på et af dine worst case scenarios. Der var altså masser af sorte skyer, der lader os se, hvor galt det går, men det er jo heller ikke, fordi du siger, at det er fremtiden. Det er sådan, det bliver. Du siger bare, at vi skal måske begynde at holde lidt øje med, hvordan tingene de udvikler sig. Ja. Og hvis jeg lige må sige sidst, jeg ser virkelig, at vi kommer frem mod nogle endnu bedre samfund om nogle år, men der er nogle kampe, der skal tages. Der er nogle regninger, vi har skubbet, og dem skal vi til at betale. Og det kommer vi ikke til at gøre, uden at det det kommer til at gøre lidt ondt, og der er nogle omkostninger. Og kampe, det er der også altid her i Millionærklubben. Lars Svendsen, tak fordi du tager det med dig på daglig basis. Det er sgu altid en fornøjelse at være i studiet med dig. I dag der lander der masser af bankregnskaber fra USA, som man kan hoppe ind og kigge på. Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, og så er der også et spændende regnskab fra TSM, Taiwan Semiconductor-selskabet, som måske kan give os en idé om, hvor det er ude. Ja, det var godt. Det var godt, Lars Svendsen. Så må jeg ind og kigge på det, når vi har lukket og slukket her. Det gør vi sådan set lige nu. Vi er tilbage igen i morgen, hvor vi sætter fokus på jeres spørgsmål, og vi vinkler dem på den måde, at det handler om alle jer, der er nye på aktiemarkedet. Så hvis du er ny eller ung, så skriv til os i morgen, så tager vi dit spørgsmål om sammen med Josefine Hove Christensen fra vores juniorboard, som joiner os her i studiet. Tilbage er der kun, og ønsker jer alle sammen en rigtig god dag. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.